Hej och välkomna till Inom Beckas podd nummer 3. Jag kan inte fatta att det är tredje avsnittet redan. Nej, eller hur? Det är så kul att spela in dem. Ja, hoppas ni har gillat de tidigare avsnitten. Ja. Ja, nu sitter vi ute i solen. På våra lunchrast och ja, spelar in den här podden. Det blir lite spontant. Spontanast är alltid bäst. Yes, eller hur? Där. Just nu så är det typ 24-22 grader. Det måste vara mera. Nej, men i morse när jag åkte från skolan så var det 23 grader. Så det är nice. Så det är 20 grader men tror jag inte på. Det är typ snarare 30 grader. Det är skönt i alla fall. Ja, alltså jag har typ väntat på den här värmen. Sen förra året. Sen förra sommaren. Gud, fy fan vad jag hatar vinter och kyla. Jag med. Det är det äckligaste som finns. Ja. Hur mår du, Becka? Jag mår bara bra. Förra avsnittet var ju ganska depp för att skolan gick åt helvete. Nu ser jag att det finns ljus i tunneln. Det finns ett ljus. Och att jag inte behöver gå sommarskolan. Nej, men det finns fallet ljus. Fast det är långt borta. Men det är långt borta, men det finns där. Det finns tror det, vi hoppas. Ja, så vi ser positivt på vår framtid liksom. Ja, man är glad för solen är framme också. Ja, men alltså det fuckar upp allting för att alltså jag måste sitta inne och plugga. Ja. Så jag kan liksom inte ligga och sola. Nu när man är i skolan så vill man bara ligga ute liksom. Tänk att ligga på en luftmadrass i poolen och bara... Och dricka lite Sex on the Beach, pina colada, mojito. Mojito, nej jag skojar. Ja. Nej, vi är inte 18 än så jag skojar. Jag skojar. Ja, dagens ämne. Vi dricker ändå. Nej. Där är det. Vad ska vi prata om idag då? Resor hade vi tänkt. Ja, resor hade vi tänkt. Eftersom att det är ganska aktuellt, om man säger så, nu till sommaren. Ja, vi ska prata lite om framtida resor och vad vi har gjort redan. Ja. Ska vi börja med dig, Becka? Vart fan har du rest? Vart har du varit i världen? Alltså jag har varit på typ jättemånga ställen. Eller alltså, typ samma ställen fast det är första gånger. Det är första gången du flög ett flygplan. Då var och åkte iväg typ liksom. Tre, vi åkte till Mallorca. Mallorca. Jag säger Mallorca alltså på svenska. Mallorca. Okay, skitsamma, jag kan inte spanska. Okej, okay, var mamma och pappas bröllopsresa. Jag och mamma. Nej, gud vad gulligt. Var det bara du då? Det var Rasmus också. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg mycket. Nej. Men ja, det var första gången. Ah. Sen var jag till... Sen nästa gång var typ... När jag var... 6 år. Mm. Vart var du då? Turkiet. Uh-huh. Och sen har jag varit varje år sedan dess. Mm. Vart har du varit då? Lanzarote. Uh-huh. Menorca. Oh, Cypern 2 gånger. Turkiet igen. I Kreta, Teneriffa, Gran Canaria. Jäklar, du har alltså, varit lite överallt. De här medelhavsländerna är ofta. Ja. Men du har du varit utanför Europa någon gång? Faktiskt inte. Alltså Turkiet räknas ju ungefär... Alltså är det Europa? Fan. Jag tror det är hälften typ. Ja. Men skit, nej, jag... Teneriffa, är inte det Afrika? Eller? Det är Kanarieö. Det är ju utanför Afrika, men det är till Spanien. Okej. Okay. Kanske helt ute och cyklar. Mm. Vad gillar du bäst? Alltså, jag gillar verkligen Medelhavet. Ja. Alltså jag älskar Cypern. Ayia Napa har varit såhär number one jag har varit på. Ja. Har det varit ditt favoritställe? Ja, jag tror det. Mm. Och då var jag ändå liten. Fattar nu? När jag liksom 18 år. Eller hur? Det var den värsta drömmen. Jävla party. Vad? Men ditt bästa minne från liksom dina resor, en av dina resor som du måste säga. Alltså jag vet inte. Alltså jag typ bara solar. Mm. Men jag menar, det är helt lite så här konstiga sjuka saker. Som vadå? Jag ridde kamel en gång. Oh, det har jag också velat göra. Det kan ha varit det hemskaste jag någonsin har gjort. De luktar så illa. Alltså det som fick mig att sätta mig på kamelen, det var att jag hade sett Sex and the City typ dagen innan. Och att jag hade kamelen. Jag bara, jag ska göra det lika fashion som de gjorde. Bullshit liksom. Det gick inte så bra. Men det är inte läskigt när de så ställer sig upp typ. Jag tror jag skulle dö. Alltså det känns som att man typ ska, det ser ut som att man ska ramla framåt. Ja, och sen så typ kamelen bakom typ äter upp en. Alltså det är så läskigt. Nej, jag tror inte det är någonting för mig. För det skulle vara jäkligt roligt alltså. Ja. Har du varit med din? Jag har varit. Hur gammal var du när du åkte utomlands första gången? Första gången var jag 8 år. Då åkte jag till Egypten. Egypten? Kairo. Nu är du utanför Europa på en gång. Yes, det ligger i Afrika. Ja. Aj, nu blev vi lite störda. Ja, det var i... Ja, när jag var 8 år. Alltså, om jag ska vara ärlig så kommer jag inte ihåg så jättemycket. Men man gör typ inte det. Alltså, det jag verkligen kan komma ihåg, det är att folk friade till mig. Och tog på mitt hår hela tiden. Varför att du var blond? Ja, för att jag var blond. Och det också kommer ihåg, det var att de hade liksom bazookas utanför hotellet. De satt med bazookas utanför hotellet. För att det var typ krig då. Jo, men det kommer jag ihåg när vi var till Turkiet första gången. De så här, bara drog iväg min lilla syster och tog henne. Varför? För att hon var blond. Och vi bara kunde gå så här. Och sen bara var hon borta rätt så där. Sen ser vi att en turk bakom oss typ håller i henne. Vi trodde att de skulle röva bort henne. Typ. Jo, men alltså... Men alltså man tänker ju, det är så turistställen. De borde ju se liksom blonda ofta liksom. Men... Tydligen inte. De frågade min mamma om liksom, de fick köpa mig för kameler. Och typ gifta bort mig. Hur många kameler var du värd? Jag vet, typ så 30. Men typ så sjukt. Så man bara, vad fan ska min familj med 30 kameler? Nej, du får min kamel om jag får med. Vad fan ska vi med 30 kameler till liksom? Tänk om jag hade tagit det. Jag bara, men flyg tillbaka med kamelerna till Sverige. Nej. Vi skiter i limma i 2 till. Nej, men det var faktiskt en kul resa. Andra gången så var jag utomlands, eller då var jag typ 12-13. Då var jag i Turkiet. Jag kommer inte ihåg vart, men det var ingen höjdare till jag. Det var liksom... Nej, det var inte så fancy som jag trodde. Det var så stenstrand och människorna var inte trevliga alls. Liksom. Nej, alltså det finns typ ingen värre när man åker till stället så är det stenstrand. Mm. Gjorde så. Stenstrand, det är till min gamla lärare. Men det, liksom, det gjorde ont att gå liksom. Det var bara så jobbigt. Nej, det är ingen resa som jag vill minnas. Sen jag var 15 tror jag. Då var jag i Spanien. I Torrevieja. Okej, är det fastlandet då? Ja, det är fastlandet. Det ligger nedanför Alicante. Det är en ganska stor stad i Spanien faktiskt. Det ligger på kusten. Och då hyrde vi en lägenhet där. Alltså det var så jävla härligt. För det var typ 10 minuter från stranden. Och det var, så, det var bara så jävla skönt och varmt den veckan. Alltså jag har nästan aldrig varit till fastlandet. Det är bara i Turkiet jag varit till fastlandet. Mm-hmm. Jag har varit utomlands 11 gånger. Jag har varit på fastlandet 2 gånger. Resten har jag varit på öar. Oj. Jag har bara varit på fastlandet. Jag har typ bara varit på öar. Jag tror jag aldrig varit på öar. Men alla de här turistöarna liksom. Ah. Kreta liksom de. Ah. Och sen de sista 2 resorna. Har jag varit i Kalifornien? Kalifornien, det är fan coolast. Ja, 2013... Nej, 2012 och 2013 var jag på språkresa med EF i Kalifornien. Och jag har varit lite överallt där. Los Angeles, San Francisco, San Diego. Sen har jag även varit i Nevada, Las Vegas en gång. Ja, visst. Jag har varit lite... Ja, okej. Kan man räkna med att jag har varit i New York och London också? För att jag menar landa där. Ja. Ja, så fort man är i luftrummet. Mm. Nej, vad ska jag... Nej, men så har du stått med fötterna på marken? Ja, då är jag. Ja, då har du varit där. Ja, jag har sett... Har du andats luften? Ja. Ja. Ja, jag har sett Times Square från flyget. Det var coolt. Ja. Jag vill liksom bara landa då. Fan, vad liksom. Coolt. Ja. Sen första året, då landade vi i London... Och det var då det var OS. Så vi såg så här OS. Det var, de var ju så här. Nej, fatta coolt. Alltså, men man såg så här ringarna. Det var skitcoolt. Ja. Men min bästa resa, det var nog första året jag åkte till Kalifornien. Det var så jävla härligt. Alltså det måste ha varit så nytt. Ja. Liksom, så här, alltså jag grät ju när vi landade. För att jag var så jävla lycklig. Och sen var det så här. Var du lycklig för att du var där eller för att du hade överlevt en lång flygresa? För att jag var där. Och sen var som ett så jävla härligt gäng. Och sen träffade jag världens härligaste kille. Så ja. Oh! Det värsta sommarromansen där. Det visste jag inte om. En jävligt snygg spanjor. Det är klart det var spanjor. Vad annars liksom. Och någon kan vi prata i något annat avsnitt kanske. Ja. Det är inte värt att gå in på det nu känner jag. Men det var jävligt härligt. Det var så jävla nice sommarflirt. Okej, din sommar då? Vad har du planerat då? Jag fyller 18 om alldeles strax. Bara om några dagar efter det här podden släpps. Ja, Så det blir en hel del i sommar tror jag. Det första jag ska göra är att åka till Spanien i 5 dagar. Till Mallorca. Ön. Med min mamma, loss pappa och mina gudföräldrar, eller vad man ska säga. Och det ska väl bli nice. Med lite sol och bad. Liksom. Sen, en månad efteråt tror jag, på ett ungefär, då åker jag till Malta med Frida. I 11 dagar. Och det blir väl... pensionärssemester. Ja, vi har sagt att det blir pensionärssemester. Sola, bada, hitta på så äventyrutflykter. Men det blir väl lite drinkar och lite dans hit och dit tror jag också. Dans, det lät verkligen som pensionär. Vi ska säger man? Dans. Men jag tänkte såhär, när du sa dans, då tänkte jag bara, ni ska dansa bugg. Typ. Ja, jo Frida, det ska vi göra. Sign up för en buggklass när vi kommer dit liksom. Jag skojar. Nej, men det är 2 resor jag vet att jag ska göra i sommar. Men sen vet man aldrig om man planerar någonting med Becka liksom. Kanske blir den sista minuten där i augusti. Det vore härligt. Ja, jo men det skulle vara nice du. Men fatta härligt och liksom... bara typ komma hem 2 dagar innan man börjar skolan typ. Och bara vara så jävla brun. Och bara så jävla uppvilad. Inte. Så jävla sleten. Men alltså, inte uppvilad tror jag kommer. Nej men. Nej det vore skitskönt. Mm. Vad ska du göra i sommar? Jag ska. Har du några resor? Ja. Det hela tjocka familjen ska med. Alltså jag tror det är Kos, Grekland. Ni vet men, inte riktigt. Jag har ätit den så jäkla många gånger. Jag tror mamma bokar om typ 15 gånger. Jag är så trött på henne. Men jag tror det kostar nu. Men vad har ni annars planerat? Alltså så här, vad hade ni tänkt innan? Ingenting, Lin. Men vadå? Ni skulle åka någonstans innan också inte? Ni har ju bokat om 4 gånger. Ja. Eller så menar du... Ni har ju bokat om, sa du ju. Ja, varför skulle du åka då? Ja. Men det var typ Kos. Ja. Och ett annat hotell. Och sen var det typ Turki. Alltså jag blir så trött på sånt där alltså. Så ni liksom vet inte vart ni ska åka. Ni liksom ändrar hotell. Och... ja, det är så irriterande. Tror du det är bestämt nu? Ja, jag tror det. Mm, så det blir Kos. Ja. Jo, men det är nice. Jag har aldrig varit i Grekland. Men alla som har varit där säger att det är så jävla fint. Ja, det är fint. Tänk dig Mamma Mia liksom. Ofta är det inspelat där? Nej. Men typ, alltså tänk så här, vita hus med såhär blåa luckor typ. Och så här rosa blommor som så här växer. Alltså det är så fint. Men typ så här... systrar i jeans. Då alltså det är inte så här kostar ju bara en liten ö typ. Jag tror det är mer på fastlandet eller så, men alltså det är fortfarande lite influerat så. Ja, är inte vattnet jättefint där också? Jo. Det är Medelhavet liksom. Ni ser så jävla den färgen de har. Ja, vad brukar ni göra på era semester med familjen? Alltså vi brukar typ göra något. Vi solar och badar typ. Är det så här standard? Ja, alltså vi är aldrig några såna här som åker på utflykter. Nej, men typ inte vi heller. Nej. Alltså om typ marknad. Sånt kan man ju gå på liksom. Ja, och sen så liksom vår nya grej är all inclusive liksom. Ja, vi måste ha det, annars går det inte med min lilla syster. Hon ska bara käka glass hela tiden. Det blir väldigt dyrt. Och då blir det ju ofta att de hotellerna ligger ofta på utkanten. Så då kanske man åker bara in till stan typ en gång eller någonting. Annars om man går ut och äter, då blir det att man shoppar varje dag typ. Ja. Så det är bättre för ekonomin att åka en gång. Jo, men det är skönt att liksom vara lite utanför också. Alltså inte bara vara mitt i smeten hela tiden. Ja, och bo på sån här hemska Bamsehotell. Nej, det är mysigt. Alltså i Malta ska jag och Frida bo mitt i smeten. Det är så här party. Alltså gud, jag vill också följa med. För vi platser bor... i resväskan. Ja, vi bor verkligen så här på ett ungdomshotell. Mitt i allting liksom. Så det ska bli jävligt nice. Och vi ska åka till här Blue Lagoon. Det är så här. En lagoon, vad fan är det på svenska? Lagoon. Lagun. Jag säger lagun. Heter inte lagun? Jo men typ. Ja men det är så här typ ett litet. Ja men ska säga typ sjö eller så här, som det verkligen är så här blott. Alltså verkligen hur fint. Googla Blue Lagoon på Malta. Alltså det är verkligen så jävla fint. Ser ut att vara. Och dit ska vi i alla fall. Alltså mamma håller på om hon ska åka till Malta. Aha. Utan mig. Utan dig? Och jag bara va? Liksom. Nu måste du följa med. Ja. Man kan ju inte bara lämna mig hemma liksom. Nej, men alltså jag är såhär, jag klarar inte av vintern. Nej. Så jag har tänkt så jävla mycket. Alltså jag skulle vilja åka någonstans i vinter. Ja, alltså varför man dum åker på sommaren? Eller hur? Känner jag. Precis. När det typ ändå är bra väder i Sverige. Ja, när det är väldigt bra väder i Sverige, då kan man liksom njuta av det. Och så när det är kallt och eländigt på vintern så åker man iväg. Alltså grejen är att jag vill inte vara så här värsta svennen och åka till Thailand. Utan... Nej, alltså jag skulle aldrig åka till Thailand. Jag tänkte fråga dig det, Elaine. Har du varit i Thailand någon gång? Nej, jag har aldrig varit i Thailand. Liksom när svenska befolkningen är större del av Thailand än vad thailänderna själva är. Jo, men så är det. Och sen liksom flyttar alla thailändare hit. Det är liksom om man byter land, så här. Ja, men jag skulle typ vilja åka så här till Australien. För de har ju sommar när vi har vinter. Ja. Eller så skulle jag åka vilja typ så här Maldiverna. Alla de där fina ställen. Bahamas. Dominikanska republiken. Alltså Bahamas, det är liksom... Det är the dream. Alltså dream semester liksom. Min dream semester är faktiskt att åka till USA. Är det? Jag har alltid velat åka dit. Ja. Jo, men det är så jävla härligt. Skulle jag boka en biljett dit skulle jag gråta tills jag åkte liksom. Det är så jävla härligt skulle det vara. Ja, nej men alltså USA. Alltså jag har ju bara varit i Kalifornien. Och i Nevada. Jag har alltid velat åka till Miami. Ja, dit är mitt nästa resmål. För då kan man sola och fortfarande leva ett stadsliv. Ja. Jo, men nästa gång jag ska åka innanför United States, då ska jag åka till Miami. Florida. Tror jag. Jag vill åka till Orlando också liksom. Och Key West. Alla säger att det är så jävla fint där. Mm. Alltså med kusten och allting. Alltså Mexiko också. Alltså det är, men det är ganska kriminellt där. Och det och sen tänker jag bara på Sex and the City när de åker till Mexiko. Ja. Jo, men det kan vara lite läskigt. Man blir magsjuk typ. Men alltså det verkar så härligt. Men alltså Australien. Dit vill jag verkligen. Ja, men jag skulle aldrig palla flygresan. Nej. Det är det som jag är tycker, lite jag tycker liksom det är långt att flyga 5 timmar till Kanarieöarna liksom. Fast så skulle jag typ vilja stanna en månad typ. Ja, det är liksom verkligen inte värt. Inte 2 veckor. Nej. Liksom. För det tar typ 2 dygn att liksom komma dit. Och 2 att komma hem liksom, det är en vecka. Så det blir liksom... Nej, det är väldigt långt. Men jag är ganska van med sådana långa flygresor. Alltså bästa flygresan var fan till Berlin. Vi hann bara starta och landa så liksom. Hallå, vi har inte sagt att vi har varit i Berlin ju. Vi var på Berlin. Vi var i Berlin just, tillsammans. Men det räknar inte jag som utomlands. Nej. Utomlands för mig när man solar. Ja, så chartrar typ. Ja, jag har varit i Berlin och Danmark. Men jag ser det liksom inte som utomlands. För Danmark är som Sverige. Ja. Och Berlin också som Sverige. Bara att de pratar annorlunda. Och liksom, nej. Vi var ju på skolresa där. I början av april. Ja. I 5 dagar. Men... Jo, men alltså shoppingen där tyckte jag var jättenice. Alltså, jag tyckte att de ändå hade ganska mycket. De hade ju Forever 21, ja, så det var liksom, nice. Men gick du in i en sån deras tyska affärer så var det ju bara marknadskläder typ som man hittar här i Sverige. Det var ju helst. Liksom, men de hade ju Gina Tricot, men vi kom ju aldrig dit. Nej, vi fick inte. De hade ju... Gud, det var ju en annan affär också. Som jag tyckte var så bra. Jag kommer inte ihåg vilken... Men jag tyckte ändå att de hade helt okej shopping. Och liksom, de hade ju typ så här Dunkin' Donuts och KFC. Alltså de hade ju allting. Liksom amerikanskt. Alltså, vad liksom. Tänker du? Det är en europeisk stad. Ja, men Stockholm har inte Dunkin' Donuts i varje här. Nej. Men för att vi i Sverige, vi efter. Men de har Starbucks, så det känns ju faktiskt bra. Det är helt okej. Ja, fast jag var så här sjukt excited på att gå och käka Starbucks. Sen när jag väl hade köpt någonting där så smakade det arselhål verkligen. Ja, ja. Men jag, eftersom att jag har varit i USA, alltså sammanlagt 2 månader, så är Starbucks liksom ingenting, känner jag längre. Nej. För att vi hade liksom, på vår skola hade vi 3 Starbucks. Ja. Så liksom det var såhär... Jo, man känner såhär, svenska tjejer. Det var så vardag. Ska liksom. In på Starbucks, ta en bild på sin... Ja. ta en bild på sin... Vad heter det? Mugg typ. Ja, eller vad man köper och liksom. Och Instagramma lite. Jo, men det var såhär, morgonen gick och köpte Starbucks. Rasterna gick och köpte Starbucks. På kvällen gick och köpte Starbucks. Ja, men det är liksom som deras pressbyrå. Ja, liksom. Det var ju såhär standard liksom. Ja. Men typ Espresso House, det finns ju överallt i Stockholm och typ stora städer. Ja. Det är typ Starbucks. Ja. I alla fall i liksom Stockholms innerstad, där är det såhär Espresso House överallt typ. Wayne's Coffee. Det är liksom standard. Nu, min... Alltså verkligen så här drömresa... Det skulle ändå liksom åka typ så här Karibien. Fy fan vad härligt. Mm, de här stränderna typ. Ja, alltså, nej men gud, fy fan. Vad är din drömresa liksom? Förutom USA. Alltså vad skulle du verkligen vilja göra om du hade pengar? Men gud, jag vill verkligen till USA. Ja. Alltså jag skiter i vad. Jag vill till USA. Jag vill så här, till New York, Los Angeles. Ja, jag vill till New York. Ja, alltså, Miami, lite överallt. Jag vill bara gå där, alla, där Sex and the City. Alla tjejerna har varit. Ja. Alla scener, alltså alla scener de har spelat in och... Allting. Fy fan vad härligt alltså. Vi får dra dit sen. Ja, vi gör det. Liksom, nej men jag efter studenten, alltså det är 1 år kvar. jävligt lite kan man ju säga. Så jag planerar på att åka till Australien faktiskt. Ja, men det är skitbra. Då kan vi ha det som tema på en annan podd. Ja. Vad vi gör efter studenten. Precis. Ja, det vill, alltså det är verkligen the dream. Men liksom. Alltså, ska vi börja avrunda den här? För att vi börjar typ snart. Ja, vi måste börja avrunda. Ja. Hoppas ni gillar den här podden. Och ja, så ses vi ses snart vi nästa igen. Gång. Hej då. Hej då. Och gå ut i solen och sola. Tycker jag.